الله داس فرمای وای و اذ تذکر که پیات که هغه وخت نبی علیه السلام تو خلق ته دا وخت ور پیات که چې منه هو امر چې ما ته سوې چې د وحی متابعت وکه هغه نه دی را ته سوې ناکی ناکی نه دی ځکه زموږ سبب دغه اخستې دي کول او قسم را اخستې دي چې پر بل خوا به نه ځي دغه متابعت وکه نو پیات که هغه وخت اخذنا اروای چې موږ واخستل من النبیین د نبیانو څخه میثاقهم هغه کلکه وعده ده دی یو خو وعده ده یو میثاق دی پرکه نور نسته فقط میثاق و هغه وعدې ته وایي چې په هغه کې نوکوی ټینګار سوی معنا یو څوک چا ته وایي کول دی و بره وعده یې راسره وکړه یو څوک چا ته وایي کول دی و بیا خو به پښیمانه کېږي نه یا ته ورستي چې هغه وایي و بره نه وایي کلکه وعده مې ځینې واخیسته او ګایګای بیا ورته وایي چې کول دی هغه وایي و وایي صحیح دی و بره وایي ته خدای چې نی قسم ورته پیش کده مخ ورته ورستی چې برګای ورته تو خدای چې قسم پر کشیر دی دغه وعده چې د ورسته راځي چې پر دې قسم یې شو ورسوي دی پر دې وعده باندې دا اس کلک وعده ده نو هغه وخت در پیاد که اخذنا چې موږ واخستل من النبیین د نبیانو څخه میثاقهم هغه کلک وعده ده دی چې د دې د پاره کلک و ډیر معنا مشکل و ټینګ وعده و هغه موږ نه واخست و منک پس یه نگوری پلاخی من النبیه نمیساق هم گرد نبیان یاد کرده دا گرد نبیان چه یاد کرده دا یه اولا کسلی ویزور زیاد کم دا طول نبیان سفا دا غزای کراله چه من النبیین ولی نبیین جمع ده پس یه میثاق هم دا هم زمیرو دا غر نبیان تراجی دا طول سخ دا پس یه بی تخصیص وکی بارا دشوائی ملاقاری چه تخصیص بعد التعمیم بولیش تاکید کلام ترکی و من که الله و استاد مهم بود آدای واقصله دست نوش داد گردو نبیانو سو واقصله سو استاد سو نه واقصله سو داشت چنگار پدیزه ای کرالی چه نبیالله سلام یه پلاد نبیانو پا جمله که یاد کیچه داد چولو نبیانو سو آدای واقصله سو بیای پنامرا یاد کیچه استاد سو آدای آدای وانقصله و من که استاد سخ و من نوحین او دنوح سخ دنوح علی سلامت و سلام سوم داد آدای واقصله سو و ابراهیم او د ابراهیم علی سلامت و سلام سخ وموسى او د موسى عليه الصلاه والسلام سخ وعيسى او د عيسى سخ ابن مريم چې زيد مريم دي دا خبر د تور سره ذکر کړل چې د نصارا او ترجید اوس په قران کریم کې ځای پر ځای د نصارا او په خلو کې خبر وو چې دی خو عيسى د خدای زوی بول عيسى ابن الله ولله د خدای زوی الله تعالی د مریم زوی دي دا خبره ټیک چې پلار نه درلودي او دا چې خدای ته بره حواله کې و چې څوک پلار نه لري نو معلومه ده چې د خدای زوی دي نو خو آدم علیه السلام هم د خدای زوی بول آدم علیه السلام پلار درلود عیسی علیه السلام خو لاشه دی مور لري آدم علیه السلام خو نه مور درلود نه پلار درلود نو چې څوک مور پلار نه لري نو کبره د خدای زوی کیږي نو درګي خو در ټول ور خو هغه دی چې خلیګه د خدای زوی وبول نه عز بالله نو دا یې رات پر دی وکي نو عیسی ابن مریم کني خو دا هغه سده نور نبیان سره کړه پلار یاد کی کله مور یاد کی من کای یاد کی نبی علیه الصلاه والسلام پلار کله یاد کی نو حیات کی دا غ پلار نه دی یاد کړی نه مور د ابراهیم او د موسی د عیسی سره د امور په دغه یاد کړ چې پر عیسی یانو باندې د نصارا چې چې دوغه پر هغه عقیده رد ورو کې چې دی درواغ وایي چې عیسی د خدای زوی دی خدای پلار دی نو عز بالله نو د دوغه پنځو نه بیان شنه اوس پنځه سو د محمد علی السلام نوم خو په نامه نه رالی چې محمد په خطاب رالی و من که ستا څخه ادا څلور نبیان خو په نامه ذکر شوي دي دغه اولوالعزم نبیان دي نو الله وایي د دوی څه مله وعده واخیستله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا دانو داسې وعده یو رقم بل رقم نه ولا کاسوک چې دا چا څه وعده واخلي بر خدای خبر چې وبې پالي کې به نه و پالي الله دا وعده برته راګرځي ګوره پلا د آیات په سر کې چې اخذنا من النبیین بیا یو لو ام اخذنا ما مر واخستله واخذنا او مر واخست منهم د دوغو ټول نبیانو څخه ميثاقا وعده غليظا ډیره پخه وعده غليظ اصلي او پنټ شي ته ویل کیږي چې شي ډیر پنډ مثلا فرض کړئ یو رسید پنډ یو کلپ دې کړی پنډ ده معنا مضبوطه ده نو دلته غلی زیات کې معنا دا سی وعده چې هغه کلک او محکم ده ګوای پړ پړ پړ وعده ده نو قسم په اخس سوي دي دا سی وعده مې د محمد ساقس چې دی بوس پر کوم خو ځي خود دا غورته وایم چې اتبع ما یوحى الیک هغه کوم تا ته وس وحی کیږي پر دې کول کړی دی فازک وس په دغه نقش قدم زی چې قران صدر ته وای نو محمد خدا غ امر سوي دي او امته او متن او امر سوي چې النبی او لا بالمؤمنین هغه که په ظاهر امر نه دی خو په معنا کې امر دی ویل چې د مؤمنان ته تر ځانور نجیس خدا غ منا چې نو دی څه وای هغه کوو بلا کده په احکام کې څه درته ویل کې په د سنن او طریقو کې څه درته ویل په ټول کې بده د پر نقش قدم باندې به د مؤمنان په د پسې نو کده اس په خبره پويږي نو اوس دا بلی خبره ترازو دا بل آیات لیسأله الله تعالی چې د دوی څخه دا وعده واخسر نو د څه د پاره لیسأله چې سوال وکړي الله پاک الصادقین د صادقانو څخه د دې سوالو کې عن صدقهم په باره کې د صداقت ته دی د رښتیاوالي ته دی ګوره دا سوال برته دغه نه بیان وسکول کیږي دا بیا برته د دی او هغه جلاله چې شان ته اشاره سوچ د انبیایو شان ګر سره جلیل دی وړ دی خو د نبی علی السلام شان بیا ډیر جلیل دی د دې جلالت په څه کې دی دا دی الله وایي ما خو عاده ځنی واخسته د دې څه چې دا د جن بکوي د رسالت وظائف په انجاموي په ورځ د قیامت برته زه دی راټولوم بیا ورته وایم چې شه ما چې تاسو کوم امر کړی وو کوم پروګرام په لاس تر کړی وو تاسو سرته ورسوي کوم نه ورسوي دا پښتنه الله تعالی د دې څخه کوي نو د دې په باره کې خبرې چې د بل چا څخه پښتنه کړې وای چې دې خپل وظیفه سرته رسولې و کنه و چې درله علاوه دې چې بیا دې دې دونه عظیمه هسته ده چې د دې پر دې باندې بیا لوړ بل څوک نشته چې بار و دې ته هم شته کړې و چې د تصدیق د بل چا څخه تر لاسه کړي خپل د دې څخه پښتنه وکړه ته جن به خپل دغه نه قدر عظیم شان دي چې د درواغ نه وای د خپل درته وای چې وای الله ما دې پټو سرته ورسول او دا خیو د جلاله چې شان پښکاره کی بل به د هغه امتو چې دی ورته را مبعوثي او هغه خبره نه ومنل دی هغه د پاره یو تهدید دي چې کور د اسړی مدرسته ولي دا غدي وسادي بیانم کی بره وای و ما د رسالت وظایف انجام کړی و دې ته می خبره ورسول نه خو دې پر دماغ نه برابر یادل د دې ترجمه دا خبره لوړه و ترجمه یې بعد راتله نو ګوره په دې وسوال چې الله د صادقین او څخه د صادقین څخه مراد د رسولان دي ګرد دا غن نه بیان دي ګرد دې ځنې مراد الله د دې سره به ځپ شته نه کوم دا وعده می الته په ازل کې په دا غزنی وخت چې بیا به په قیامت کې راځي به ځپ شته نه ځنی وکم چې کوم وعده چې تاسو کړو سرته ورسول کنه نو مال په دې کې یو د شان ښکاره کی چې ګوره د په باره کې د بل چا څه پښتنه نه کوم خپل د څه کوم کله یې په مضمون فویږي لکه مثلا یو سړی دی خپل ځان ته کاریګر لري په دا کاریګر کې چې دی یو سړی د ته ډیر ورنږدې دی چې د کم کار ورته سپارلی دی بارانو مازګر د نورو کاریګرو څخه پښتنه نه کوي چې د څه چمونه کوله چې زنه برای پتی خود د درجه کمیږي چې د په باره کې د وغو څه پښتنه وکم نو دې خپل یو واځي بهرال تکښین بره کم کم کارونه مسرته ورس چې عماده توي واغې دی وکړه هغه ورته وي پلان نه پلان نه پلان نه کار میو کې ادي راسه بیا کور درک ګوره دا کې د دغه رتبه وجه خپل نورو کاریګرو ته وشي چې د رتبه دونه لوړ د پرتې شي د کار په باره کې څه زګه سره پښتنه نه کوم زه خپل د څه کوم د دغه نبیان هغه درجه د هغه څه کار کړل یسأله چې الله سوال وکړي پښتنه وکړي الصادقین دغه صادقین وسخه الله دې په صادقین یاد کړ د نبیانو د پاره د صادقینو نومر لرو کې چې نبیان ټول صادقین دي ځکه هغه کوم وعده چې دی په قسمه لازم یې اخیستی و یو په خپله وعده کې کهالي نه ده کړې چې نن مې د لاسه نه کېږي زموږ څخه خپله وظیفه چې ده قرار کړیا بس نن نه جوړیم نن مې بدن درد کې هیڅ نه بي وظیفه نه ده کړیا کړې اولو العزم ده عزم خاوندانه ده فرح نو د دې څه پښتنه کېږي عن صدقه د صدق څخه د دې رښتیا څخه د دې چې تا خپل په کار کې رښتینواري ښکاره کوي کنه کې د ورته چې الله به شک ښکاره میکي و اعد الا برابر کړی دی ګل کافرین د پاره د کافرانو چې مال هغه بل خبره چې خلکو چې ورته سی بنو فدغه نبی په سیزي چې تاسو در ځان در نږدې دي در پلار در نږدې دي در ورور در نږدې دي په هغه نبی په سیزي بځه هغه متابعت پر موږ واجب کړی دی کنه یې وجه د شاله وي و اعد الا برابر کړی دی للكافرين ده فارد كافرانو چې د منکران دي رسالت څخه د نبی علی السلام پر لار رجب شتلی عذابا الیما عذابا عذاب الیما دردناک عذاب علاوه نو چې څوک نه دي شتلی ما خو دلی دا پوکړي چې نبی تاسو در ځانو در پلارو در چادر نږدې دي در ته تخبل انډوال در نږدې دي دغه اطاعت بکې دا چې کافر سوی دي د نبی اطاعت نه دي کړی تخبل نفس د خواهش متابعت کړی دي نو داغه د فار علاوه عذاب الیم دي په دغه اخیری ټوټه ملاقاری د اغه ځای تایید وکړي چې پر ټول انسانانو متابعت نبی واجب دي ولی واجب دي نو عذاب دي چې څوک واجب تر کوي بر عذاب ورکی نو داغه دی علاوه ماده د فار عذاب ماده کړی دي نو خلاصه د خبرې ده چې اغه دوی خبرې چې مخکې وی وی په دغه دوه آیاتو کې دوه دوه خبرو تایید نن وکي هغه ربه کوم پر ځای سو دا ورسته دوی رکوګان چې به راځي د خیر سره پر لپسې دا نو برای دوی غزا وي هغه غزاوی دلته په جزه کې بار ذکر کیږي چې اول غزای غزوه ده احزاب ده هغه نو غټه مشهوره غزا ده لکه دا موږ چې اوس په خپل اصطلاح کې براوی ناټو راله د مسلمانانو سره جنگ وکړي ناټو خو نه دی وسړی نوم نه دی نه د یو ملک نوم دی د یو اتحادیې نوم دی هغه نو پخوا خو د انګریزي الفاظ نه کارېدل دغه عربي الفاظ په قرآن کې کارېږي مؤمنان هم دغه کارول احزاب جمع د حزب ده دغسې یو تړون دغسې اتحادیه وه هغه راله مدینه محاصره کړه جنګ یې پر کاوه د دغې ذکر په کښې کې راځي هغه د څه دپاره راځي هغه ذکر هم د دغه دپاره راځي چې د دې نبي هغه جلال شان الله ښکاره کړي چاله وایي دا داسې پر ما ګران نبي دي د دنیا خلکو لاس ورته یو کړي مګر ځینې خلاص مې کړي هغو ته مې شکست ور لره ورکړي د ده امداد مې وکړي اسباب یې نه وه اسباب یې نه وه د ده سره ګرده ټوټل خلک چې په مدینه کې ورسره وه درې زره کېدل کفار چې د کوم طاقت له سره راغلي وه لس دولس زره کسان کېدل او په هغه پرمختللې اسلحه دوی د هغه وخت درلودله رسول عليه الصلاة والسلام سره پرمختللې اسلحه نه وه هغه یو کږه وژه و ماتو شکسته و دا په ګډې مانا یو څو توري بیې درلودلې خو هغسې پرمختللې پوج یې نه درلودې الله یې دا جلاله چې شان بیا په دغه کې راښکاره کوي کسې سپیاج د سرت په سر کې موږ وویل چې د دې سرت کې سره مضمون دغه دی چې د نبي علیه السلام محبوبیت ښکاره کړي الله پاک و خلکو ته چې دا زما دغسې محبوب دی دا پر ما دغسې ګران دی که په خوله څوک ضرر ورسوي د خولې دا پهیې الله تعالی کوله که په لاس څوک ضرر ورسوي الله وایي د لاس دا پهیې چې ده هغه په ملایکو باندې کوم په خپل نصرت باندې کوم پر ده به کامیابه نه شي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.